ሐሳን ፋርሲ ሮቱርነለን ምን ሄጀልን አንዳ ጋውላዋ አሙል ዳይናጋል አሙል ጅንደ ማርሰንዲ አሙል ኑይ ጅምቦክ አሙል ዶኩ ጎክ አሙል ጋነለ ሮቱርነለን ትገናጄ ሁሰይሙ ነንገን ቡዲቡል diha ak fukki jilem fu ak sen dom ji bu ngeen defé limo billahi sardaw bo ma sey wala torgu fa fonde gogu mën nga wax pour mën nga wax tar tur baxna tar baxna kon sardaw baxna tur doy baxna min al akal gor gamé daret dawar yow wër ko halatu jabaram lawon amna ci gune yi musaylatu jabaram lawon amna ci tuney kuñuy wax aminatu jabaram lawon amna ci gunay safiyatu andabaram lawon amna ci gunay fatimatu bintu amrin joom ñoo ñu la denko ñu ne ko ni jay ben xibar ngeen indi ñu ne fukki gilem lañu wax de ñu ne bu de gilem legi xala bi kene ko ne sene ndey bokk la nga amone fatimak gep rafet gilem ñu ka nga xala bi ba mu rafet jarat ko law ko lepp ci tusul ko taxawal ko nak ci fatte ka baga fof gilem yero ngale yengal bulep de bi ñu genné lire de ge dal ci abdullah mune le nepp bu len dalé amna lu ngeen di def alhaji malik ne bi gay la ta départ laaj nañ ko ne ko bu ñu démé def ko bul bi dal ci xalé bi dañuy reuy mune ah ah ñu ne ko nañuy def mu am lu mu len digël lamu len digël won xamna ko mom la gaay def lolay lan بكم قراجات في دو فصائمو إن القضاء على محمودكم قراجات فسيدوا وسائموا إن القضاء على محمودكم قراجات سيدوا فسيدوا وسيدوا دون ما فعل إن لمو مصدوك النصب فإن نصب لسم تسور برفا قبع قضاء جوجو لك الرفا أمتنا سيد من القضاء لا على جمالك وي ألا ما بوبكم خرجت كون إن جدن كفي بين دلواي دكول فوف بغنان إن خرجت القضاء ألا ما بوبكم سيدو على محبوبكم قرشات صيدو فاقل ترتيب فصيدو واقل عطف وصيدو دون ما سامي جوجو تخل اجمال لقل سمى صيدو فسك سمى بنيريرك دارورو كاتب يتعطيب واو درينكو تفتل توا فادرينكو تفتل waye bula arab bi wax nan boko ne nyaata nek ci nek bi mo ne ibu sa xofi ne wa basiru tun wa usaynu wa amadu gey suma idirisa bu ne suma rek yex nañu fa xama lol law suma fa lu ta abdullah ngi taxaw abdul mutalib bay ba ngi taxaw gilen mi makka yep nga ñi yow ci taati mak gor ya nge joy digeen ña nge binni ñun nangu bant bi ci gor dina ko yow topal ci da nga motivé ya def njaaxu gi dandu fi ndax yalla nangul nu fat na bant bi def fukki gilen ñu tourner bul bi mu dal ci gos bi ñu tek fuk tourner mu dal ci gos ñu nangu bant bi dakk nako ya fi ya motivé ya tax yalla jepp nit ni ya dugg ci lo meunul dandam mu daw laq ci ginaaw kaaba weer ci nan yalla bul top sab jam mata nit ni haza aqrabul awladi wa ma baqiyatu tanadi ki la gëna sopp ci samay doom ndey ji jigen rek la mu ngalay joy waluma buma top samak mata di mu dawal bul ya mu laaj ne na ngeen def ñu indil kurusita doli nañu fuk muy 40 mu dalat ci gos bu mu danu xam ni duplas leer ñu wañewé te ci 40 muy 60 buntu ba banta ba gën dal ci gos ba bak gep joyono na yalla waluñu te yërma ne passé na gi tan xam lu gënë nañu fukk gilem gënë ñaar fukk gënë fan wër gënë ñen fukk te ci ñaar fukk xowa yalla waluñu abdul mutalib ne deug deug gor ci wax sunu borom beggul gilem bayileen ma ray xale bi ñu ko ay meññu jam te def nu ndank mu ne juroom ben fukki gilem yalla gantu ko ñu ne ko toxal bu fi jégué nit fof ñaar fukki gilem tek ci muy juroom ñitt fukki gilem ñepp joyando torox lu ndox dawal gilem mi banta ba genn dala ca gos ba ñu xamando nak fof baye alhaji malik ne waje na ne len in kharajat ndem dalna al qida'u bu debi ala ma bobikum ci sen dom ji bu len ko reuy bu len xat fa sabab soso sido na ngeen doli fukki gilif fayimo ngeen wantelewat in kharajat ndem dalat na aw kida u bantu bi ala ma bobikum ci dom ji bu len xat fa sido doli len yenen fuk bantelewat in kharajat ndem dalat na ala ma bobikum ci dom ji mom bantu bi fik way fa sido na ngeen doli sido doli len dono ma sami ci dulul yokk ñu dem def lañu waxon doxal baam 80 doxal baam 90 genné ko mu dal ca gos ba ñom ñepp ñu évacuer bayyi fa xalé ba melna magalen dama tal ne bu len gawa xat ñu delu ci wat nak double 10 tek ko ci muy 100 buñ wont ba ban dama genné am fu mu dal alhaji malik nak xamna fu mu dal xam ko ko fa door ñepp ci solo ndo fa fay Thank you. dambale wayango ndax muñu leena séparé mom lay filendo yit way wu jëk bi moy lama ila mi'atil ajmal khatwa lanat dumam ata isa ma alayha samu qad qarasat bok su ko defé fal son ruha takhanna fa inna allaha wal karami sido فسيدو أتايسا ما سامو قد خرجت عليها بلين دول بلين باي أتا أرف خايلة أتا أرف خايلة خايم موي ليميت عرب ديقول سنبرم نان تنزل الملائكة والروح فيها بسم ربهم من كل امر سلام هي نعطا واو ها واو كيف عطا مطلع الفجر ملائكه يغديك ليله القدر دينا نيواج ديواج ديواج ديواج ديواج ديواج ما فجر ما فجر جوي موي عطا موي ليميتي كاي مودي سافرت دخنا من دكار دخنا دكار وقت الدهاء أتطلع في الشمس بجن تبس كون ديلن دولي أتا إذا سم خرجت عليها أتا إذا خرجت بدل خرجت موي في الجن ويبول ببوغين دون كويا نمجو كو باي جن في كفامو دالي أتا إذا خرجت بدل سهم بلوك ديبي علي حاكي لمي جليل فكاد فينك فلتان حروحا نجين كري تخمنا فإن لا نكيال سول كرمي برم ترانغ لغو من جيغل كجوم بودك مادم دي سيداج مالك ني لما قط وصلت بانا خمين أغن اللمب بكن وي ilami etim becc sifari temer halala dora dale al qida'u bantaba ali a tigilim koku fi le mutakbi way dire bañu commencé 1 ba biñu amé 100 ma nga yegal né situation bi abdul mutalib né la la bëgg wax wala mi fal da'iya dir bobu mawlaw mubtaila dir bobu dafa musula dañ ci lolu aw farajallahu ma yaqta'u min aw ñu placer atal ولم يصل داعيان للمولى ولم يصل متائلان لمولى من ابتدائي أسرة الآبال إلى مئة آبال في موضع قال يبكي ويتضرع ويسأل مولى من سجور لك بجوي رسلت لك وقت أغنى في سسان تيتا بقرق نغوغل نيونتا كاتر ميتا نغوغل am nañu 90 nangogul alaji malik ne wala mi fal masula dañ mom gorgi ci dir bobu mubtailan bi aji tahru mawla u ñel boromam da yeen di ñaanit mawla u borom ba ka talima rek ruccel won do ko ma dal dom ji bu dée ma dée mom la gëna bëgg tam na ci mom yaakar yalla bu ma sétan mu ngay wax loolu rek wala mi fa gayen mawla mu tay la aw faraje bu ñir ko law yalla ma yax saw lu mu titon la ko muuro min ko mom ci ndakar ñu ñew na ko affaire bi kat banta ba dal na légui ci gilen mu ne ci geet na nga ne lan ñu ne ko banta ba dal na ci gilen mu ne yeber ñet ñew fekk banta ba ci gilen yu mu ne loolu doyuma defaat leen ma gis ñu essayé ko ci kanamam mu dal ci gilen bi mu ne encore ñu essayé mu dal ci gilen bi mu ne encore ñu essayé mu dal ci gilen bi alaaji maline ne min bah bi darbin salasin ginaaw bi mu ko essayé trois fois kanana yu xaar mu ne ter leen ñu dal gilen bi muy téméré gilen ñu rendi yëpp ne bu kenn jënd yàpp bu kenn tere surug bu kenn tere doxandéem bu ñu tere xaj bu ñu tere tan bu ñu tere njanaaw ñëpp feetu keroog ngir jot nañu ba kenn Mustapha ma di la yëgal nag ni diine gii ku ci bokk doreey gor gudi julit te juum ay bokkam rey ñu la ndax ne faynu téeméeri gilem ngay joxe waaw moom la ñuy jota léegi nit téeméeri gilem boo dogee loxo nit juróom fukki gilem nga dog loxo bii téeméeri gilem ndax doo tul nit ñaari loxo yu dog doo tul nit boo dogee ñaari tànk téeméeri gilem boo dogee benn tànk 50 gilem boo dogee benn nopp 50 nga dog ñaar 100 ba luxe benn bët 50 nga luxe ñaar 100 boo tonnee nuuru bakkin gépp mu rot 100 su fekkee ne da nga dog benn baaraam ci nit 3 gilem ngay joxe ak kaaru gilem parce que lat mu lay la ñuy topp ñetti lanka ñetti dama dama yi bii dama dama ñetti gilem la ak kaaru gilem bii dama ñetti gilem ak kaaru gilem bii dama ñetti gilem ak kaaru gilem 3 × 3 = 9 3 × 4 gilem gilem plus 9 = 10 islam yakun alharam udda لم يكن والحرام أدلوا كنك إذا لم يكن والحرام أدلوا أتجدنا المصلحة حرمة زادت وإذا خير الأنام فدلوا